czarnym kładzie stale od bram sklepienia. Na krachu po punkt cisnę od wieku leczy lele. Bez zastanowienia w wyniku zdarzenia powstał księżyc i ziemia. Roztańczony duły to o tajemnych sprzężeniach, odmiennych znaczeniach, zmiennych odcieniach, tli się w promieniach. Cud wśród fotonowej próżni głuchego milczenia. Ziemia kosmiczna, laguna rozpust, studium na planetach H2 o przemian. Krótki werbel w rytmie czasu płamanego w przestrzeniach onirycznych jak sen. Potem słońce zmagało się z wszech lodowatym szkłem, echem i tłem. Tego fotosyntezy sinisty i nieubocznym efektem ten tle. Zatem to dzięki ekstrementom się nic powstał nasz główny bohater. Powstał z kupy. A z nim porno, herbata, rady, ratam, trawa, nic toaletowy papier. Borazol, kikolki, pani bożemki, doli potem molki, Harry Bożerki, THC i legenda Emily Blatter. Ten bohater to mater i biochemiczny wirus homo. Gdy zmęczy się to zapie. Oto istota, która marzy, kocha i parzy. Istota z twarzy złożona, spożywa, spożywa tony kaszy i wazi. Istota pełna biopłynów, powodów, przewodów i maszyn. Istota pełna niczym ropka, różna jak Europa. Instynki głupota, z moralizą ezopa, splecione jak sputane propa. Lola, czy żywota? Uff, istota decyduje dziś armia krekroka. Króla galaktyk, pół ryby ze szlafroka. W jajokineskopowych klapkach ze złota. Tak nam powstali jakby stali z kupy, ze stolca. Ze stolca. Tu pewnie mieliby refren. Tu pewnie mieliby refren. Tu pewnie mieliby refren. Tu pewnie mieliby refren. Tu pewnie mieliby refren. Mieliby refren. Tu pewnie mieliby refren. Mieliby refren. Tu pewnie mieliby refren. Ze stolca. Śpiewają brałki!